stick shooter. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policjant z Pobiedzisk, który wywiózł pijanego mężczyznę do lasu zamiast udzielić mu pomocy, trafi za kraty. Spór z Unią Europejską o wymiar sprawiedliwości to wynik nieporozumienia, mówi premier podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa. W tym serwisie Trójki także o inteligentnych bramkach na lotnisku w Dubaju. Sąd w Gnieźnie zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące policjanta z komisariatu w Pobiedziskach. On i jego koleżanka podczas służby nie udzielili pomocy mężczyźnie. Wywieźli go do lasu, gdzie 36-latek zmarł. Do tragedii doszło kilka dni temu. Mężczyzna był prawdopodobnie mocno pijany i powinien trafić do izby wytrzeźwień. Biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz głowy. Policjant z 3-letnim stażem i policjantka, która służbę zaczęła rok temu, usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i nieudzielenia pomocy, a także narażenia na utratę życia i zdrowia. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Ta policjantka i ten policjant po ujawnieniu tych bulwersujących informacji przez policjantów badających tę sprawę zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratorów. W prokuraturze były stawiane im zarzuty i w prokuraturze oni składali zeznania. Taką wiedzę mają prokuratorzy, w jaki sposób ci funkcjonariusze tłumaczyli się z tego, co robili. Nieoficjalnie ustalono, że kiedy doszło do zdarzenia, policjantom kończyła się służba. Prawdopodobnie chcieli jak najszybciej skończyć pracę i wrócić do domu. Spór z Unią Europejską dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości to głównie wynik nieporozumienia, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odpowiedział w ten sposób na pytanie, które padło podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Spór, który toczymy z Unią Europejską, wynika głównie z nieporozumienia. Nie tylko, bo też jest inna wizja trochę tej reformy, ale Komisja Europejska przyznaje nam rację, że potrzeba zreformować wymiar sprawiedliwości. I premier zapowiedział, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie kontynuowana. W czwartek, przypomnijmy, Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym. Politycy PiSu informowali, że kolejna zmiana w przepisach dotyczących sądów jest wynikiem negocjacji polskiego rządu z Komisją Europejską. Negocjacje zaczęły się po tym, jak Komisja uruchomiła wobec Polski artykuł 7 Traktatu o Unii, argumentując, że przeprowadzana w Polsce reforma sądownictwa zagraża praworządności. To znakomity czas dla polskiego filmu, mówią aktorzy Zimnej Wojny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Film walczy o nagrodę w konkursie głównym na festiwalu w Cannes. I to jest pierwszy polski film z szansą na Złotą Palmę od 16 lat, od czasów pianisty Romana Polańskiego. Opowiada o trudnej miłości dwojga ludzi w czasach stalinizmu. Od twórczyni głównej roli Anna Kulik także jest typowana jako kandydatka do nagrody w Cannes. Absolutnie jest to rola mojego życia, rola, w której mogę pokazać swoje możliwości wokalne, aktorskie, taniec, który przychodzi mi z takim trudem. Bardzo jestem dumna, bardzo dziękuję Pawłowi, że taką rolę dla mnie stworzył. Przechodziliśmy przez ten czerwony dywan w rytm muzyki, ścieżki dźwiękowej z filmu w aranżacjach Marcina Maseckiego, orkiestrowe wykonanie Mazowsza, to ja byłam tak dumną Polką. Naprawdę proszę trzymać kciuki za nas, bo to wspaniały czas dla Polski. Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego w konkursie głównym walczy z 20 innymi filmami. 71. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes potrwa jeszcze tydzień. Podróżującym do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie będą potrzebne paszporty. Będą korzystali ze specjalnych bramek, które rozpoznają ich tożsamość. Skróci to odprawę paszportową do kilkudziesięciu sekund, co na tak zatłoczonym lotnisku jak w Dubaju jest istotne. Relacja Anny Dudzińskiej. Władze Dubaju zapowiadają, że w 2030 roku obowiązki urzędników kontroli paszportowej pracujących na lotniskach przejmą inteligentne bramki. Urządzenia wyposażone są w system automatycznej identyfikacji tożsamości pasażera na podstawie danych biometrycznych, skanera tęczówki oka i systemu rozpoznawania twarzy. Już teraz na największym lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich działa ponad 120 takich bramek. Korzystają z nich na razie Emiratczycy i podróżni, którzy legitymują się dowodem osobistym rezydenta. Procedura

Od tego się kiedyś wszystko zaczęło. Trigger Hippie, pierwszy singiel z pierwszej płyty grupy Morcheeba. Gościem listy osobistej jest Sky Edwards. Thank you so much for taking your time after day by day tour, right? Yes, we did six shows in a row in 6 days. So we started in consecutive days. We started in Luxembourg and then went to Berlin, Hamburg, Frankfurt, Munich, and I'm forgetting somewhere else. Switzerland. Yeah, exactly. We just got back this afternoon. Wrócili z trasy, którą wymieniła przed chwilą Sky tego popołudnia, mimo to przyszła do nas do studia BBC. Bardzo za to dziękujemy. I already know that the last time you've heard Trigger Hippie wasn't that long ago. It was February. Yeah. But are you really listening to the old Morcheeba tracks just going in a car? Yeah. We was on our trip to Brighton, to the seaside. I've got a 10-year-old son, a 3-year-old daughter, and they wanted to listen to some music in the car. And so, they said, oh, I want to hear Mummy's music. So we put on Who Can You Trust, because I haven't not listened to it in a number of years, actually. So it was quite nice to hear it again. And what was your first impression when you heard it? Yeah, it's like, we were good. We were really good. And I'm singing so quietly. I sound really young and stoned, especially on Trigger Hippie. I can hear how stoned I was. Ostatni raz słyszeli Trigger Hippie jadąc samochodem do Brighton w lutym tego roku. Sky jechała z dziećmi, które bardzo chciały usłyszeć piosenkę, muzykę zrobioną przez mamusię. To był pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy ta płyta zabrzmiała i zadziwiona Sky była tym, jak młodo brzmi. Jak bardzo była wtedy... Użyję tego słowa, ujarana. Jakie to były mimo wszystko wspaniałe czasy. If I overheard correctly, you were listening to the first album On The Way In and to the Big Calm On The Way Back. Yeah, that's right. Yeah, we listened to Big Calm and it was just remarkable, track after track. We just got it right on that album and everything seemed, just in sync. Songs that Friction, The Sea, Blindfold, Part of the Process, Let Me See, all on the same album. So it's like your greatest hits. Yeah, I know. It's amazing. Była zachwycona tym, jak dobrze brzmi po latach Big Calm, to tak naprawdę piosenka za piosenką, świetne single, coś w rodzaju nawet można powiedzieć greatest hits. Does it also help you realize how many years that was? Yeah, 20 years ago, Big Calm. Am I right that your son was on the first album? Yeah, well, so I was pregnant with him when we recorded Who Can You Trust. He's 22 now, so I've got a reminder all of the time how old he was. And then my second child was born when Big Calm was released. And then Paul had a child when Fragments of Freedom and Chirango was released, so we've got children each record. To jest niezłe kalendarium tego, jak narodziny dzieci wplatają się w dyskografię zespołu Morcheeba. Właśnie o tym przed chwilą Sky opowiedziała. Była w ciąży z pierwszym synem, kiedy nagrywali debiutancki album. Teraz on ma 22 lata. Your oldest son, I think he was on the previous album? Oh yeah, sorry. Yeah, so he plays drums now. Yeah. So, I see what you mean. Yeah, so he's playing drums on Blaze Away, and he's been in the band, in the live band now for 4 years. Syn, najstarszy syn Sky gra na perkusji, jest na nowej płycie Blaze Away. Od 4 lat gra na perkusji. The story of Morcheeba seems now like a good Netflix series. What's the latest chapter of this story, which was so many ups and downs? Yeah, I mean, was the latest chapter, Paul left the band. That's Paul Godfrey, Ross's older brother. Now it's Ross and I moving forward. Lots of positivity. We've got the new album Blaze Away coming out on the 1st of June. That we're going to play excerpts from. Yay! Tonight. Excellent, excellent. So we've just been, we've been touring, promoting that. So we started March, South America, South Africa, Australia, China, Morocco, places that we've not been to before as well. So it's been pretty mental these last few months. Pretty exotic places. To trasa koncertowa, którą przed chwilą opowiedziała Sky, to trasa promująca ich najnowszą płytę Blaze Away, płytę, która ukazuje się 1 czerwca. Dzisiaj z tej płyty wyjątkowo będziemy mogli zagrać kilka utworów. To najnowszy rozdział w historii zespołu Morcheeba. Paul Godfrey ostatecznie porzucił zespół. Sky pracuje z jego młodszym bratem Rossem, mają nową płytę. Być może moglibyśmy teraz troszkę zmienić nasze muzyczne plany i zagrać właśnie tytułowy utwór z nowej płyty Blaze Away. On the title track you have Roots Maneuver. Yeah, that's right. That's an eye-opener as well. Yeah, yeah. Well, we were in Moscow, of all places, and as was Roots Maneuver, we were on the same bill. I think it was called Box Fresh, or the Bosco Music Festival, and then so we stood by the side of the stage, watched him do his set, and then after we did our set, we met him backstage, and you know, thought like, well, you live in London, we're in London, we should do something together. So that's what happened when we got the opportunity. W tytułowym utworze gra, jako gość występuje Roots Maneuver. Spotkanie było z wszystkich możliwych miejsc w najdziwniejszym, czyli na festiwalu w Moskwie, gdzie spotkali się po występie na backstage'u i jak uzgodnili, że mieszkamy wspólnie w Londynie, to może zrobimy coś razem. I taki jest efekt. Tytułowy utwór nowego albumu Morcheeby Blaze Away. To będzie chyba radiowa, światowa premiera. Roots Maneuver jako gość, Morcheeba z nowej płyty. It's Morcheeba and Roots Maneuver, and we are together in unity into the furnace we blaze away forevermore. Look down this life ready to go, let them ride, we're giving it up. When I think of love, mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high, and I know, love to share like we don't care, inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding, make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers, she's my one and only, I'm no phony, told you before, don't mess with my legacy, let it be greatness, we can't fake this, making the statements, up to the gateway, we do it straight away because, it's only love, to save us from the rut, from the rut, from the rut, it's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? Live and let live, release the cloud. Now that you're free, you're clear to see the view. Oh me, oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. Mamy przyrzeczenie, na razie jeszcze nie takie bardzo konkretne i stuprocentowe, ale mamy przyrzeczenie zagrania sesji radiowej w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Być może wydarzy się to w okolicy albo przed występem Morcziby na festiwalu Sound Elite. Grają tam w tym roku dokładnie 26 października. Is there a thing that you could define like a Morcziba sound, because whatever the project was, it was you and Ross or the whole band, all the different, but it was always something that you could pinpoint, like and Mr. Cable, Morcziba sound. Oh, God. Well, some people would say it's the voice. I mean, it's, the, you know, the production, the vibe, who knows? But the, I guess the main thread is my voice. Like on Big Calm, for instance, we had songs that were reggae, country, more sort of psychedelic rock, but the one thing that remained you know, the same was the vocal, so that was the vocal point. Zapytałem o to, co jest podstawą czegoś, co można było zdefiniować jako brzmienie Morcziby, bo niezależnie od tych wszystkich przygód, które były w karierze zespołu, braterskich kłótni, pracy we dwoje, w trójkę, w różnych konfiguracjach, zawsze można było to wszystko sprowadzić jednak do tego unikatowego brzmienia. Najprostszym wytłumaczeniem jest to, co powiedziała przed chwilą Sky, że to jest po prostu jej wokal, bo niezależnie od tego, czy na poprzedniej płycie były utwory reggae, czy jakieś inne, to zawsze ona gdzieś tam to śpiewała. But how did the roles change in the band? Because as I understand, originally it was Ross doing music and Paul doing lyrics and also Ross doing production. But then you were writing your lyrics for the solo albums. So how did that change in the last 20 years? Yeah, well, I mean, I was the melody maker, you know, so, and then... And he was New Musical Express. Yeah. and then we sort of, we split in 2003. I went off and did a couple of solo records. You was talking about Brian Eno and Daniel Lanois. I worked with Daniel Lanois and Pat Leonard. I learnt how to write songs, lyrics, and then was able to bring that experience back. That was my question. You brought something new because you were kind of pressured to do it yourself. Well, yeah, I mean, but it, you know, the lyric writing for Morcziba, this is the first time that I've written lyrics for Morcziba, because Paul's not part of the group anymore, so I had to sort of take over the mantle, so to speak. But then before that, Ross and I did release a Sky Ross record where I did do lyrics for that as well. So it's like, okay, I'm pretty good at this. I'm not, my lyrics aren't as dark as Paul's, but, you know, I think they're still pretty awesome. Pytanie było o zmieniające się role w zespole z upływem lat, bo na początku w oryginale Ross Guthrie pisał muzykę, jego brat Paul teksty, Ross zajmował się też produkcją, ale kiedy rozstali się w 2003 roku, Sky, pracując nad solowymi płytami, też musiała pisać teksty. Teraz to doświadczenie przyniosła do zespołu, pisała już na płytę nagraną tylko ze Skyem, teraz po raz pierwszy na albumie firmowanym Morcibą będą też jej teksty. Nie są na pewno tak mroczne i ciemne jak teksty Paula. Są po prostu jej własne. To teraz jeszcze powspominamy czasy najbardziej chyba rozpoznawalnej płyty grupy Morcziba, czyli Big Calm, i to będzie Part of the Process. Falling proud. behind the bomb. No one cares. Time is money. We're taught to tear. Miss all part of the process. We all love looking down. All we want is some success, but the chance is never around. Miss all part of the process. We all love looking down. All we want is some success, but the chance is never around. Was to refresh our memories. We've just learned that you may meet your old friend Daniel Lanois at the Sound Edit Festival this year. He may come, we don't know yet for sure, but he may come. Wspaniała wiadomość dotarła przed chwilą, że być może gościem festiwalu Sound Edit, na którym w tym roku wystąpi Morciwa, będzie znów ponownie po latach Daniel Lanois. Bardzo się Sky ucieszyła z tego powodu, bo przecież kiedyś razem pracowali. But you've also had this nice episode working with David Byrne. Yeah, I mean, that was a good few years ago now. Quite early on. And he came to our studio, which was in South London. How did that happen? Yeah, I guess he was a fan of Morcheeba, and he wanted Morcheeba to produce his new record. Was it around Big Calm? Gosh, Big Calm could have already been, on? Yeah, I think so. Timing-wise, because I know that we did a TV show later with Jules Holland with him as his backing band, and he came to our studio. He some days he would be dressed in completely white, and then other days completely black. He would wear a horse riding helmet when he was on his bicycle, and I just remember my son Jager, who is now our drummer. he threw up on him when he was wearing white, because he was just a baby at the time. So, yeah. To są fantastyczne historie zupełnie. Zapytałem o epizod, kiedy Morcheeba w Trójkę pracowała z Davidem Byrnem nad jednym z jego albumów. Wspomnienia Sky są dość zabawne. Czasami David Byrne przychodził ubrany cały na biało, czasami cały na czarno, czasami, ponieważ przyjeżdżał do studia na rowerze, miał na głowie kask, ale wcale nie rowerowy. No i wspomnienie, które najmocniej wbiło się w pamięć, to to, że jej wówczas bardzo malutki jeszcze syn, przepraszam za dosadne określenie, zwymiotował na biały garnitur Davida Byrna. What was your role at that session with David Byrne? Just backing vocals, backing vocals, yeah. Yeah, exactly. Make the tea. Actually, I never made the tea in the studio. That was my one thing I would never do, is make tea in the studio. Nigdy nie robię herbaty w studio, tam śpiewałam, śpiewałam chórki i zrobiłam wyjątek. I remember the cover of the album was great. It was like... Yeah, the, like a sort of a Ken doll, yeah, plastic doll's head type thing. Fantastyczną okładkę miała ta płyta. What you play live nowadays? Is a mixture, usual mixture? So our set list... for instance, that we played last night. Does it change from night to night? Yeah, sometimes it does, And you think you know where you are, and then... So last night in Zurich, we added Don't Let It Bring You Down to the set by Neil Young. And then we also play, like, Blindfold, Part of the Process, The Sea, Trigger Hippie, Never an Easy Way, and Let Me See, Rome Wasn't Built in a Day. We do another cover, David Bowie, Let's Dance, and sometimes we did, actually I think when we was in Italy, we did Gershwin's Summertime, and then we play a couple of songs from the new album, like Never Undo and Blaze Away. There's a track called Sweet LA, which is just vocals and keys. So yeah, mix it up, and it's a great show. To była setlista obecnego koncertu Morcheeby, wyrecytowana z pamięci przez Sky Edwards. Zmienia się czasami z miasta na miasto. Są niespodziewane kawery. It's a great coincidence because we have a guest in the studio in Warsaw, and he played the session in the previous hour, and he finished with Let's Dance. Oh, really? Excellent. The same song. Zmienia się to z jednego koncertu na drugi. Zobaczymy, co... But do you think you can somehow define the set list more after playing more gigs? Are you like feeling it? Yeah, definitely. Especially the new album, of course. Yeah, yeah. You know, we started in March, and so we've done quite a few shows, and so we're starting to get to know which songs work well. We were playing Love Dub from the Blaze Away album, but it didn't quite sit well in the set, so we've changed that, and we play Friction now instead from Big Calm. There's talk of doing Enjoy the Ride from the Dive Deep album. So it's still a discussion process. Yeah, it always. And it also depends on where you're playing. If it's a festival, sometimes you play more up-tempo songs. But also, when working in the studio, you don't know yet what would... No, exactly. Yeah, we all thought that a Love Dub would be a great live track, but it just didn't quite have that bounce that we were looking for. You see, I have Love Dub on my tonight's list. But the studio really version well. Is okay. Yeah, absolutely, yeah, definitely. Wciąż są jeszcze dyskusje, czy możemy ustawić Love Dub z nowej płyty, bo nam wyskoczyła w rozmowie, będę wdzięczny, z Blaze Away. To ciągle są jeszcze dyskusje i docieranie tej setlisty. Zawsze tak jest, bo pracując w studio nie wiemy, co tak naprawdę świetnie wypadnie na żywo. Bardzo długo upieraliśmy się, że Love Dub będzie, to jest utwór z nowej płyty, który zaraz usłyszymy w wersji studyjnej, będzie częścią naszego koncertu, ale coś tam nie klika, coś nam tam nie gra, więc w tej chwili zamieniamy to na nową piosenkę. Ten proces jeszcze potrwa przez pewnie kilkanaście koncertów, aż bardziej sprecyzujemy to, to, co nam się najlepiej udaje, ale oczywiście niespodziewane kawery zawsze może będą. To kolejna radiowa premiera. Nie wiem, czy światowa, ale jest to wysoce prawdopodobne. Z nowej płyty grupy Morcheeba, Blaze Away, utwór Loved Up. What do you think changed for you in the music business in the last 20 years? So many things, right? Yeah, yeah. When you started, it was a different world, yeah, different cosmos. Yeah, totally, yeah. And people bought music, and now the... And that's about the most important thing. Well, now, we're lucky that we're a band that can tour, and that's how we earn our living. From touring. There's streaming. I mean, so I've got a 20-year-old daughter, and she's, the way she listens to music is through Spotify and streaming. And then that kind of recommends other artists that are similar, and so that's how they find out and, have new experiences of music. So I still play vinyl, so that's something that's still the same. But... yeah, I think the main thing, the disappointing thing, is that people don't really see it as something that they need to pay for. you know, it's like, oh, it's free, or I can just go onto YouTube and somebody else can upload my songs onto YouTube. Somebody uploaded a song from my second album. It's called Not Broken, and I think it's got maybe 7 million views on it. I didn't even upload it. Somebody else put it up there. So that's a little bit strange. Zapytałem o różnicę, kiedy Sky zaczynała pracę w muzyce, a dniem dzisiejszym. Przede wszystkim to, że ludzie nie potrzebują już kupowania muzyki, w zasadzie nie kupują muzyki. To nie ona wrzuciła do YouTube'a utwory ze swojej solowej płyty. Jest tam podobno 7 milionów obejrzeń, ale to wrzucił po prostu ktoś. Jej 20-letnia córka używa wyłącznie Spotify'a i streamingu do słuchania muzyki. No ale Sky uparcie słucha wszystkiego z winyli. So is the new album gonna be on vinyl as well? Yes. It has to be. Of course, yeah. Well, I think we've got some special, like, it's either purple or red, one of the two. I think maybe purple. Special. Purpurowy winyl. Wspaniała rzecz. But I also recall the time, it was after Big Calm, I think, that your music was so popular with films, TV, yeah, games, everything. Yeah, yeah. It all exploded after Big Calm, I think. Yeah. They used a lot of our songs for films, actually. But having said that, I'm sure a Trigger Hippie was in a movie with Will Smith in it, something. I know. To do with Enemy of the State. Enemy of the State. Yes. That's it. When he's buying his underwear for his girlfriend. I remember that much. But it was a way of getting the music out there. Because we weren't necessarily a band that was being played on the radio an awful lot, so for people to hear it through a movie or a TV advert was really good for us. Był taki okres zaraz po płycie Big Calm, kiedy muzyka Motrzyby była bardzo popularna i w serialach telewizyjnych, i w filmach. Wymieniliśmy film Wróg Publiczny z Willem Smithem, gdzie jest słynna scena, kiedy kupuje na prezent bieliznę w sklepie. Tam właśnie gra Trigger Hippie. Morciby. Były gry komputerowe i jak powiedziała Sky, to było dla nich bardzo dobre dotarcie z muzyką do słuchaczy, jako że nie byli mimo wszystko wówczas ulubieńcami radia. Let's play the last new song from Blaze Away. Another guest, we'll talk about it later. La pluie tombe sur les tuiles, la tonne. le soir, je sors des comptes bavards. Paris sur Mar, les bombes s'en vont jamais très tard. Des gens bizarres, c'est bon, c'est marre. Les bombes s'en vont jamais très tard. Quite an unusual duet, and you were singing all along. Yeah, well, I've been practicing singing in French because I've never sung in French before until that day. We went to Paris. We got on the Eurostar, Ross and I, and we met with Benjamin. We handed him the track, and then within an hour he'd written the lyrics. And then actually maybe it wasn't an hour because we did drink a lot of wine. I remember 7 bottles by the end of it, so but it seemed like the time just flew by. And then he went in and sang it, and then it's like, right, now you're gonna go and sing it. It's like, I don't speak French, and what is it about? So yeah, went in there and sang in the song in French, and then he was saying to Ross, you know, I'll take it home to your wife, because Ross's wife is French. Take it home to your wife, she'll explain what it means. And then he took it to her, and she's like, it doesn't make any sense. But it's kind of like a fantasy, you know, of Paris by the sea or on a ski resort. Paris by the Sea. Piosenka z Benjaminem Biolejem na nowej płycie Morciby powstała tak, że pojechali z Rossem Eurostarem do Paryża. Tam w godzinę Benjamin, chociaż potem miała wątpliwości, czy nie było trochę dłużej, bo wypili bardzo dużo wina, napisał tekst, który wytłumaczyła im żona Rossa. Sky była przerażona, bo nigdy wcześniej nie śpiewała po francusku. I tak narodziła się kolejna piosenka na nowy album Blaze Away, który pewnie w części usłyszymy na żywo podczas festiwalu Sound Edit w Polsce 26 października, a wcześniej może wydarzy się jeszcze sesja w Osieckiej. Sky, now well-deserved rest. Yeah, thank you yeah, so much for joining us. And see you in Poland in thank October. You. Looking forward to thank it. You. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Lift my soul. Left my soul there, down by the sea.